за długopisem, jak tatuaże. Byłeś moim pierwszym crushem w czwartej klasie. A ta liga była szczytem moich marzeń. To uczucie było czyste, jak moje rzuty osobiste, zwane do kosza na bieliznę. Słyszę owacje, tłum gwiżdża i tylko o tym myślę, gdy ojciec drze się na mamę i gdy chce przestać istnieć. Na głowie susz, susz, susz, a w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush, a w sercu nóż, nóż, nóż. Ej, na głowie susz, susz, susz, a w głowie róż, róż, róż. Dokładnie, Scottie Pippen. Tak zatytułowany jest ten utwór. Sport, wojna i miłość to nazwa całego albumu. Nanga, polski projekt muzyczny stworzony przez byłych członków zespołu Laocze. Magda Dubrowska przy mikrofonie. No i bardzo ciekawe te kompozycje, troszeczkę inne niż na pierwszej płycie. No to przykład chociażby jednej z nich, Scottie Pippen, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i mamy 2 minuty po godzinie trzeciej, czyli półmetek minął naszego dzisiejszego radiowego, weekendowego, kwietniówkowego szaleństwa. Jakby nie było, dziękuję za korespondencję, bo ona się pojawia podczas tej nocy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. To nowa płyta Everything But The Girl. Time, time again she says something like maybe she's leaving but she never leaves. On and on goes the story and maybe he's changing, that's what she believes. And the rain falls and the days pass, her lipstick on the glass. It's time for us now, time to begin. I'll be a better man than him. Can't do it alone. No nie będę ukrywał, że single, które pojawiły się przed wydaniem albumu Fuse, narobiły apetytu, wielkiego apetytu, tym bardziej, że długo fani muzyki elektronicznej, fani muzyki rozrywkowej musieli czekać na nowy krążek od Everything But The Girl. 23 lata minęły, odkąd formacja po raz ostatni dała światu płytę długogrającą. No i mamy Fuse, przepiękna fioletowa okładka, no przepiękna, taka kusząca, że jeszcze raz użyję tego sformułowania. Jedyne, co smutne troszeczkę, to to, że ta płyta trwa tylko 35 minut. Trzy pierwsze single już gdzieś krążyły po eterze, krążyły w sieci i można było się z nimi zapoznać i zostaje nam mały fragment do końca tego albumu. Płyta złożona, z jednej strony piękne, melancholijne, nostalgiczne piosenki, z drugiej strony gdzieś jakimś klubowym bitem podszyte te kompozycje i dzisiaj dwie takie, Time and Time Again przed chwilą, No One Knows We're Dancing teraz. Fabio, he drives different to Reno. Parking tickets litter his Fiat Cinquecento. Fiat Cinquecento. 10 nagrań, 35 minut muzyki. Fuse, nowy album Everything But The Girl. Myślę, że Tracy Thorne i Ben Watt w formie. Po tylu latach cieszymy się, że mamy ten krążek. 10,5 minuty po trzeciej ta nowa Rosin Murphy. Gdzieś mi podobnie w tym wszystkim gra. Program Trzeci Polskiego Radia. Should we do, da, da, da, da, da, da, da, da. To chyba zawsze chwyta za serce, a szczególnie od takiej porze. 3:19 na naszym radiowym zegarze, to jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie weekendowe, elektroniczne, klubowe, taneczne, no i połamane w dużej mierze, bo to te dźwięki rządzą w naszych weekendowych właśnie spotkaniach. Ronnie Size Represent. No dzisiaj, jeżeli chodzi o te dźwięki połamane, wybrałem dla Państwa takich legendarnych graczy, no bo Peszej, no bo Fotek, no bo Ronnie Size teraz, no i jego kolega po fachu, jak to się mówi. Kirk Thompson, on tak naprawdę się nazywa. Trochę już się wycofał z grania, chociaż co jakiś czas otrzymujemy od niego nowe dźwięki. Ukrywa się pod pseudonimem DJ Crust. Solid. Velocity over you know, you go to movies. You go to movies to be involved in the picture, to get a sense. I want to lose myself up in that screen for a few hours, and in a sense, know what it's like to be human. Anyway, then you come across certain kinds of films that, when you go to the theater and you see them, you're completely surprised. They make you look at life a different way. They make you look at being human a different way. They touch areas that you don't want to touch sometimes. Yeah. It's provoke you, which is good. And then there's that rarest of films where, when you see it continually over years, 10, 15, 20, 30, 40 years, you still see more in it. And what's even better is that if you're making pictures, you go back to this well, this source, for A, inspiration, and B, maybe should be A, is to learn. Z Bristolu, Kirk Thompson, DJ Crust. No, wielka postać, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną z Wielkiej Brytanii. Wielka postać, jeżeli chodzi o muzykę basową. Założyciel labelu Full Cycle, członek Ronnie Size Represent. No i można by opowiadać o jego twórczości, o jego remiksach, o jego przygodach, wzlotach i upadkach. Dosyć długo dziś chciałem tylko z Państwem skoncentrować się na 10 minutach z albumu, którym powrócił w 2020 roku na rynek, album po 14 latach. Nagrany od wcześniejszego wydawnictwa The Age of Everything. Bardzo dobra płyta pokazująca muzykę basową z zupełnie innej, tej mrocznej strony. 3:30, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Thank you. Tak, to była końcówka roku 2022, listopad dokładnie, kiedy duet Skalpel przedstawił słuchaczom kolejny swój doskonały krążek Origins. No i jak miło się wraca do tej płyty, kiedy ona chwilę poleżała z boku. Kwietniówka albo majówka, jak państwo wolą, gdzie Grabek mówi dobranoc. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję państwu serdecznie za dzisiejszą korespondencję. 21 minut do godziny czwartej. Te minuty spędzimy na pewno z polską muzyką. To jeszcze na chwilę E-Ups. To nasza jak najbardziej najlepsza wizytówka, jeżeli chodzi o współczesne podejście do tworzenia muzyki jazzowej. E-Ups z Wrocławia, Lucifer, The New Sun ze wspaniałej płyty. Drodzy Państwo, 17 minut do godziny czwartej. Naszą tradycją w spotkaniach, gdzie Grabek mówi dobranoc tych weekendowych, jest to, że na koniec pojawia się krótki set z polską muzyką i tak też będzie i dziś. Halina Leszczyńska, Michał Grabek, Grabkowski. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Po czwartej audycja Grzegorza Hoffmana. Póki co The Dumplings, Pudelsi, 15 minut projekt. A my usłyszymy się w poniedziałek o czwartej. Trójka budzi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.